بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي لينو ينو إسلام دين جارة دين بالعق دين بالعق يالا يالا نغو سنو يام يام يب يالا نغو سنو جتاي بيتاي سي جماجي بلوك جتاي يالا دي تك سي عرش كرا يوم القيام تي إن شاء الله وقتان وينيو دف أي جي قيس فأنبياء مانام يا سبحان الله الحمد لله القرآن بارد لبينة الأيونات يا قرآن القرآن كيف فجأة جسمني يا سبحان الله ينتهي بري نيون كتير يا القرآن إذا يا من تدري ينتهي في تدرك فين كل مسارك يا كنا لي تومي يا القرآن أبدا تيميريون يراي من تخنيه yentuy lutax ya sallallahu alaihi wasallam di manam bi def yentuy manam ban ngeñ la am ban importance la am ci alquran qisul anbiya manam ni tax yentuy lutax ya lu ko def ak ci walu pitagogi lan la man nañ la meena meena jariñ ñu julul ñi la joyu le oustaz bu ko tontu waaw lutax manam ñuy netti xitan bi alquran yeen ngey lañu mëna jëriñu ak ban ahamiya ban importance lañu mëna jëriñ ñi nga xam ñu ñoo koy jëm waaw kon inshallah duma gudd na waxe bay ñu jëlu bu baaxa baax inshallah mëna jëriñ sa fadal mashkuran a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى جناو بنو تامبلي كي تورو يالا تبارك وتعالى نونغي نيانال سوني يونت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالا نكو يالا دولي خيوال تمسلكو ginaaw lolou mbokk yi yi jema dimbalante jema fatalante ci limadha nadrus qisasul anbiya lan motax ñuy jang histoire yonenti sen jaar jaar tomb la bo xamne nak man ak yeen ñoko yand def ndax fi lay tambale legi del ci wat fi lolu moy ku nek tok rek dina la laaj laaj bi limadha nadrus qisasul anbiya VIP lutax ñuy jang histoire yonenti ngeen wacc ma ngi ñew fofu la jëm lutax ñuy jang histoire yonenti bismillah ngir defal mbokk yi ngay waxal de du man jang ngir defal de ngeen lu wax de ngeen ko eskal ñu ne degguñu dañuy jang histoire yonenti ngir bu mën ci defal mën ci defal bismillah lolu pour ñuy déluwaat ci dénn ci ñoom moom ñoom mbokk mu tudde léegi aya bi wala ko ko rasul sallallahu alayhi wasallam d' accord mooy si yéen muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye jëmee rasul bi xam ne leen mi ngi bàyyi ko borom yàlla subhanahu donc yàlla bu ñuy wax seen i jaar jaar dañ ci war a jàngee ne maanaam du ci nekk ak jaar jaaram bismillah bismillah non lañuy déglu mbokk xamna xamna wa alim affaire ba ngi jël temps de oui digguma ko de mu ne ngir ñu defal sunu dund wa bismillah yow lum wax nga wax pour ñu gindé ko assalam wa alaykum assalam wa rahmatullah dëgg ñu dé manam yéne ci yalla yalla yalla ko dina yaa xamal le kon ñoo ñaar yalla yalla ñu xamal le kon dinañu jaar jaar waay bo xamne bu baax kon fu ñu ko yalla nekk ci ci alquran ñu bëtt ko ci jàng seeni jaar jaar dafa ñu wara jubanti manam dañuy dégg suñu roy waay daal suñu ko jàngee kon ñu mën a jaar ci seeni jaar jaar jàpp bismillah loolu ci jàng ba tay bu ko wara bu war leen di jàng ñu tut ñoo di mooy borom subhanahu wa ta'ala day wax ne wala xata bi asna fi kulli ummati rasula ini buru llah wa ini muqaa moo sama fetal la ñu loo sama bu war leen a xam bismillah dégguñu de loolu mooy bismillah déggoon nga laaj bi déggoon nga laaj bi dégg naa laaj bismillah asalaamaaleykum maanaam fu mu borom li tax muy wax histoire yu ne da yóbbul jaar-jaar yi nga xam ne jaar nañ ñun jullit yi bu ñu demee ba yegg koo teg suñu tànk ba ñu tegoon seen tànk ci wàllu muñ wàllu neex-neex yi leen doon dal ak nag lu wex yi leen doon nag loo koo mun a muñ moo koo mun a jaamarloo yu mel yooyu moo koo mun a muñ ngir mun a jooxe li nga xam ne ñoom lañ ñu bàyyi ñun di alquran ak mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mel na di bismillah Cheikh Anna waaleykum salaam dama ko gën a tuddee subhanahu wa taala dëgëral ci suñu gëm am nga xam ne lu ñu rek la am na ko histoire yéen a ngi comme ni ñu ko xamee commencé ci maam Adama xamante ni moo doon ki bidayatu xaw la yàlla commencé woon bind nit ba ci yonent yi nga xam ñoo jaar yëpp kenn ku ci nekk rek histoire am na ñoo xamante ni ci ay métit ay jafe-jafe ay métit ki leen yàlla yóbbi am ñoo xamante ni ci ñu bëgg ay ne kenn ku nekk ak façon ba nga xamante ni ci la yàlla yóbbi woon loolu yàlla lu bëgg mu nekk njàngat ci ñun ak delluwaay boo xamante ni kii toujours rek kenn ku nekk ki ci ñoom mun nañ joxe ak exemple ci koo xamante ni ay métit moo ko doon dal koo xamante ni alxam dem dañ ko am cher yooyu mooy li nga xamante ni moo composé suñu dund gii ñu dund taxawaay bu ñu taxaw rek war nañu mën a indi histoire benn yonente ni kii kat moom aw nitam lii lañ seqoon fii lañ jaaroon barakallahu fiik bismillah waaw moom day comme ni ko ñëpp baax rek yalla bañ bañ ne bi waxe yoon do da limi tag moy kazaakal sabada bi fuadak yoon kisa yoy dama ko andi pour ma deugal ci yow yoonent bi sa xol bi na xamni lepp lo tak nek ay ciona han yoonent la jitu won day lañ gañu ñi nga xamne dañu nekk ci nak tol bi di liggey ciona yi nga ci yep ñun yoonent yi jitu won ci dañu ko kon bu xolé ci yoonent yoyu duñu yitt ne xam yoon yi ne leen le mata mel han loolu ñu ay kanay ko nak jeen yi tax ñu ta yoonent yi kay barakallahu fikum inshallah su ko defé legi kon danañ mëna fatalante ci juroom ñaari mbir ci damay bañ may ragal ne duñu wax duñu mëna wax yiñu dégg dama jéggal leen bal leen wa dinañ mëna jël juroom ñaari tomb pour tontu laaj bi limaza nadrus qisasul anbiya lutax ñuy jang jaar jaaru yonenti ndax jaar jaaru yonenti julit yi diko tek sen kanam diko chamber di ci jangat mbir yu beuri mo ci nek ci yu am njariñ yu am importance bi ci ñeuk comme ni ngeen tonto ñu beuri seni tonto da na ñewat لأن الله أمرنا أن نقتدي بهم يالا مونو سانت نان لين روي روي موي توپاندو جيما دوند نيوم نانو دوندهون نيوم يونتي عليه السلام جيما خنت سين نوب لان موتاخ نيوم يالا دالين ديفار باญو باخ أولئك الذين حد الله نيوني نيوني يالا باخال نون لاكو يالا واخي أولئك الذين حد الله يالا نني ني نيوي نيما باخال كوم دانيو باخ نا فبيوداهم اقتدي كي سين باخ جيما لا باخ كوم نيوم بروم خوخو مي دانيو ني جيما توپاندو كو باخ داي تاخ nga باخ تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم jëm leen nuru nurul ay nit su ngeen jëmé nuru nurul ay nit da ngeen di jëma melni ñoom gis nga tay waju yiw ju baax dulit am diiné su topando bandi sol tubey bandi sol mbubu bandi sol mbaxna bandi duggu ci jakk say bi topando ku baax solire yiw maxne mu yiw dugu jak ci elementar de ñaar yi kan lañuy jital bande bi lay wujjal bande bi lañuy jital lutax ndax dama top no ñu bax ñi ben cheikh ci ulama ut tabligh la bok mu tuddu yunus dafa yag france mais originum tunis la mais dafa yag france fa la gisse sunna di fa daawal tolok ñeen fukki at bo ko gisee naar nga koy tek ni tubaab la da fa de bu ne xale la nek france da don jangale mu ne ben cheikh da fay joge ci pakistan di len jangal yonenti bi moy kan nu don nu melon non sango non solo num doon xéño parfum num doon tousngelo num doon solé yéré numuy kalawo su solo ba génn lu muy yor ci loxom néna waji jangal len ba dafa melné yonent ba ngi ni taxaw sen kanam ñukoy gis mune ben aljuma jor rek mune tay fokk ma def li waji waxon mune mu sangu ba paré diw tousngelo soti yeremi parfum sol gilet amamo sol ay khouf sol dalam djel yat mune mu genn djem ci ben djuma ci bir paris mune mu rom ben ivrogne xam ngeen ivrogne man moy mandikat yu graw yo nga xamne bu naaj bi tangé sax buñ nanu dañuy mandi neena mu romb waji rek waji diko xol ba ciag ne ko ya muhammad ya muhammad mu ne xol len dama nuru nuru muhammad rek ñu jaxase ma non bi ñu cheikh bi waxe lolu affaire bi marqué ma ma ñoom ben vendredi jeun mané tay fama def li cheikh bi waxon ma def comme li cheikh bi wax sangu solo diw xéñu parfum jité yéré bu wéx tek ci gilet bu noir sol mbaxna bu noir amamo tous ngul diw sama sikim peñé ko bu sikim bi di tak ma sol ay khouf ma dem juma à face notaire sapeur pompier juma jumak jojju ñu julli ba paré ma bayan rek ben way ñew na doomu muhammad ñaanal ma kon nga gis na nek topando ko bax day tax ñu yëgeul la même bo fa bokul inna tashabbuha bil karim falahun jema topando ñu bax day tax nga texé motax yalla nañu nañ jëm roy yonenti nañ len topando laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kaseera lol moy tomb bu ñeuk suma pare damay laja tomb yi ñen mi deg tomb bu ñeuk moy dañu wara roy yonenti xéñtu len jaar sen jaar jaar ñaarel li an hayatul anbiya hiya al hayatul ma'suma min az-zayg wal khata khususan fi ma yata'allaq bi amri al aqida mbok yi dundu yonenti moy dundu bu nga xamne dañ ko ar dañ ko garder ba ndeng ndeng ak tiaxan ak banditisme amu ci njumte amu ci rawatina luy aju ci walu pass pass ban yonent bobu bu ngeen jang ñu ne yonent bobu day mom pass passam wërul woon yonent woon waye pass passam wërul ban la kan la walen mako 124000 lañ woon 124000 25 lañ tuddu ci Qur'an 25 lañ tuddu ci Qur'an 25 yoy ñu genn ci 5 muy ulul azm ulul azm yoy ñu genn ci kenn muy Muhammad ñom ñoñu ñep bo len bolé amu ci kenn kuñ nan pass passam wërul wala dundum wala ndax seen dundu yalla da leena ar ay maasum lañ nak jema topando ñooñu jema melni ñoom day tax nga bax ndax lañu gëm boko gëmé da ngay téré ndax dañu gëm yalla ba mu ne keng amul arrière lu nit ñang wala mu doy war buñu yoni won ab yonent ci yow yonent bu ñew dula faalé dula gis parce que yalla mi ko yoni lay gis motax sen dundu moy dundu guñu ar ci ay jadd ci ay njumte rawati na nak ci walu pass pass xol len tay xet du julit yi sen pass pass nu mu yakko lu ko waral moy ñakko jël ci yonent bi ñakko jël ci yonent yi danaka tay di nga digg lo xamne sayram day daw wallahi demu ci gudi deg na ay way yo xamne mangi sama keur sama bir nek mangi deg ben opaleur dima sanni ay way yo xamne dama ye sama soxna ne ko deglul way yi way yu doy war ay julit diko way nga xamne ñun alku nan dama sey ak yonenti bi dootuma fay dootuma tas xam nga ki wax lolou la ku goor muy may dama sey ak nabi dama sey ak nabi lolou way la ko lay way la dama sey ak nabi giñ naane dootuma fay ma di ñu way bi rek biti xawma ni lu may duru ko lolou way la ñu do wone tay ñu yaqo ñun nu yaqo ñettel moy li anna fi dirasati hayatil anbiya akbarul izza akbarul iza li du'ati ila Allah azza wa jalla fahum uswa fi imanihim wa akhlaqihim wa sulukihim wa sabrihim ala al bala mune jang histoire yonenti def ci ay étude comme ni jang sen dund moy kimtan gi gëna reuy moy expérience bi gëna ngand pour ñi woté jëme ci yalla am ngeen lutax tay ñun ñu am problème suñu woté yi parce que jaaruñu tank yonenti buñ jaaron ci yoonu yonenti kon wess won non fi bu yag ndax yoon woowu moy yoonu yalla tabaarak wa ta'ala ñom ñoy roy kay ci seen ngëm ñom lañu wara roy ci seen jikko ñom lañu wara roy ci seen comportement ñom lañu wara roy ci ñu doon muñe alal bala wa sabrihim alal bala amul yonent yi ngay jël ñom ñep luddul kenn ku nek mën nga jël ci mom dara bu fekke da ngay jël ngëm jëlal Musa kérok bako Firaouna sosé ci Bahru Khalzoum Mer Rouge ñi mu andalon nga xamné seen ngëm Yalla deugul ñu naan inna la mudrakun Musa def leen xol ne leen kalla inna ma rabbi dedet Yalla mi ngi and ak man xol iman bob kon dañ leen wara roy ci ngëm waye ci jikko xol yonent Yalla Muhammad alayhi salatu wassalam xol jikko kan mo gën yonent bi jikko Yalla bi mi tag yonent bi fofu la ko tagge wa innaka la'ala khuluqin 'azim nga jël sen comportement ni nu melone xolal Yusuf nga jël muñ xol Ayyub ci muñ bala kon yow mi wota ci yoonu Yalla bu la Yalla tege natu yi nga xam xam gu wir keng man kat am ndongola bo xamne tegon nañ kuma gën natu bu melni te koku bañ ko natto nangam bi la ci defon motax mu genn motax gis nga yonenti bi len Yalla nat ñom ñep kenn ku nek Yalla bu ñuy netali alquran natu yi buy fin Yalla yox innaka zalika najzil muhsinin ni ma fayé yonent bi non lay fayé képp ku muñ ku rafétal ku jaar fofu du nek rek yonent bi mo muñoon après Yalla fay ko jeexna kenen ken dedet ku jaar fi yonent bi jaaron rek Yalla leena jaar ak yow fi ma jaaron ñentel an dirasa hayatuhum tanfa'una fi kulli zaman wa bi khassa fi zaman al-ghurba alladhina ishu al-an mbok yi li tax ñu wara jang histoire yonenti moy jang sen dundu daf ñuy jëri jang dundu yonenti daf ñuy jëri ci jamono ju nek ci waxtu wu nek ay riix nga ñew ci waxtu wu nek ci jamono bu nek rawatine nak ci jamono ji nga xamne jamono tumaranke la jamono ghurba jamono tumaranke so jange histoire yonenti nga gis ni ñu tumaranke won ci sen wote yonenti bi alayhi salatu wassalam neena euleuk yowmal khiyam bu yalla dekkile jam ñi da ngay gis yonenti bu ne cepp du am nit du am kumu andal Allahu akbar wala yonenti bo xamne dafa wote ba son amul kumu andal mom kenn moy waxu ci ra ci ngi rombu yalla Yalla muné ko anam mbolo muné man ba mu yoni kenn wuyu ba ñepp lank Yalla muné ko demal xolal nu alf sanatin illa 50 ama Yalla muné fa ma amana lahu illa qalil tuti moko gem te dafa wote de da'awtu qawmi laylan wa naharan watena guddi ak beccëk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra watelu feñ watelu neub yalla mune jooni at yu manke juroom fuk waye touti la am touti touti lu fessul gal ben serigne ñene serigne ay penalty rek lañuy def mune oron gandi annabi nuhu oron gandi annabi nuhu ko alla nelimo kono ko dagnoko hewani lana mune yonent yalla nu yonent la wonde yalla ko yoni waye limu am fesul gal waye cheydiw limu am ke xam lu do cheydiw limu am ke xam lu mu toll legi lu mu wax Je ne sais pas. Ba ngi ko jamono joj wa jangi dede mune ki teddu fi nga xamne legui lañu paré sul ko ah attention de lim mënon demb tey la ko gëna mën xala pass pass yoy ñu yak telegram moy legui lañ ko paré sul nit ñi ñoko sang ñoko sang ñokoy julle ño gaspar bi ñoko ci duggal ñu ne Allah ah ñu ne mën na leena dimbali ku ñew mu dimbali le wala lool ñom ñoko def billahi wallahi taala non lañu yaaxé pass pass di roylo nit ñi ñeneen ñu dul yonenti ak yonenti bi alayhi salatu wassalam mo tax julit yaq julit xolal li xolal ñi ay julit lañ dekk bi yop lolou la tay ñam ay julit lan buñ fecce ba fajar ñu dem teddi ana yi ana seeni ndey ana seeni bay fu ñeub waaw fa lañ dem ñaan yalla samal bop mu ne dañu wara roy yonent bi ci jamono bi nga xamne zamanul ghurba jamono tumaranki xam ngeen tay dañu tumaranki Allahu akbar tay julit mo tumaranki Allahu akbar julit mo tumaranki amul nday amul baye barki demb dañ ma waye Facebook sama page ben ci Centre Afrique ben julit bo xamne dañ dafa nak domam ñu japp dom ji rey ko ba bari ne julit bi lek ko boko lekul dañ lay rey mu lek dom ji tim ko di lag di lek yap bu ñoru ñu ray dom ci ci kanam ba ne ko lek lol fan la am ci aduna bi ana wa droit de l'homme ñepp ngi tol di ray julli ñu comme num leen nexé Centre Afrique Centre Afrique bu ngeen xamoon lu fay xew billahi bu ngeen timé ci lek du ngeen lek te kenn du wax dañuy sas dañuy ray julli di comme ñuy reub njombor di leen ray xam nga ñu leen di tuddé tiadjé lo motax wa France guéné soldat tiadi est ce que soldat tiadi dañ doon défendre dili parce que ay musulman lañ comme ñu guéné leen ñu roy yonenti ndax dañuy tumaranké ci jamono tumaranké rawati na nak tay fi ñu nek roy leen hatta najid qudwa nasiru ala hadiha linafuza bi nasrillah ñu roy yonenti ci jamono tumaranke ci jamono bala ci jamono metit buñu jaar seeni tank ngir na len yalla dimbalé won yalla dimbalinu ngir na len yalla wotto won yalla dimbalinu ngir ñu mëna am ndimbal ci kaw suuf lol bokk na ci li mëna li wara tax ñuy roy yonenti alayhi salatu wassalam jang seeni histoire juromel an qisasul anbiya alayhi salam tusabbit lil af'ida wa ta'miqu lil aqida anna al aqiba lil muttaqin wa anna an nasra lil mu'minin wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al haqq wa maw'izatan wa zikra lil mu'minin mbokki li tax ñuy jang histoire yonenti moy ngir ñu mëna am dal tranquillité sabat ci sunu xel ci sunu pass pass sa xel dal nga xamne li ngay gis ni yeb li ngay deg ci jafé jafé julit yi partout dans le monde yow dula yeungal day tax nga gëna dal waye sa xel dal ci sa pass pass li nga gëm moy deug yeungatu yu nga yenn saay nga xey su bari gis ay car top di yu jëm ben barab bu fekke ne amu won pass pass bu deugër da ngay japp ne li xumbu li ngay gis moy deug waye comme da nga jang jaar jaaru yoonenti xam sen pass pass sa xel day dal nga xamne yow li nga gëm moy deug li dula yeungal borom bi tabaaraku wa ta'ala mu netali ne wa kullan naqussu alayka li lepp mang la koy netali yow muhammad min amba'ir rusul ci xabaaru yoonenti yoonenti bi xam ngeen lu taxone mu am sabat deugur kenn munu ko yeungal parce que yalla moko tegal yonenti ci kanam ne ko ulaika allazina hada Allah fa bihudahum iqtadi yalla ne ko wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusul ñi malay netali ay information yu malay jox xabar la yo xamne histoire yonenti yi la lutax ma nusabbitu bihi fu'adak pour ma dalal sa xel pour ma degeural ci sa pass pass wa ja'aka fi hadhihi al-haqq lima la indil moy lima la netali ci al-qur'an bi moy deug kon bula dara yeungal lima la indil war la fatali la pour nga gem borom bi tabaaraku wa ta'ala ñom benel anna fi dirasati qisasul anbiya ma'rifah tabi'atu sira bayna al-haqq wal batil mbokki jang histoire yonenti def ñi dimbali ñu xam nature bi amone ci kaw suuf digënte deug ak fen da ngay jang yalla tambal li histoire adam ak iblis fan mala'ul a'la bala dara xew digënte iblis ak yalla bëre bi fu muju yalla mo am deug mo wax deug mo am ndam nga wacc di dem ba ki mujjé chaque jour nga gis tiaxan ak deug ni ñi xëccu mais yenn say tiaxan dana dem dem ba wa deug di yëngatu waye du téré rek deug mo moy fété kaw al haqq ya'lu wa la yu'la alayhi kon ndeke jang histoire yonenti daf lay netali deug ak sen xëccoo biñu yag xëccoo lumu yag wa anna allah yaj'alu an-nasra fi nihayati at-tariq li ahli al-haq lumu yag yalla dalay won deug ne mbir mi lumu metti wa deug rek ñom ñoy fété kaw ñom ñoy gagner bo jangé li lepp nga teunk ko nga bolé da ngay gis né kon musiba fa mu dal wa kaw suuf ndax dañu tégg yoon waaw diñu xol lo ñun ñu xol lo wul ba ci ay mbaxna mbaxna hmm wala mun bo génné sénégal mun nga baña laacc da ngay xol ki xamne wa keur diiw la ndax mbaxne bi nga xol ki xamne wa keur diiw la ndax mbaxne bi wala ki nga ñew wala non nga koy xamé ci kurusi non nga koy xamé ci yéré dafa am ben pa dafa solo ba bari gaay nako ah téré ya nga ñu rek ben cheikh mourid rek mu né yalla téré yalla téré baxna mi do mako solo ci aramal na baxna mi ah lu xew parce que né nañ ko baxna mom la rek mu sadiko mu né aramal nako gis nga mu ne door ko sol non la ko baye ñi bi bop neen té lutax ñukoy adresser fofu mom bogul fofu mais mbaxna yi dafa am ñiñ ko mom am ñu mom kurusi am ñu mom blog yi yiri am ñu mom kala yi am ñu mom ba ci la ilaha illallah bokku ñun bo ñu koy woyé munafi yi ni juroomi la ilaha illallah yu bokku ye ñem ngeen sédé ko amna hay la la ñoñal xam ngeen ko amna la la la amna ala ila kin bokul amna la ilaha illallah kunni kex sa boss da nga bañ nga wax bi ñu la no ñi de ñom diiw la la ilaha illallah kan mako mom bu ku nek ur sa boss fu ñum motax du dem parce que dañu bayyi fiñu waron jaar loolu fuñu jaaru lool rek moy suñu problème juroom ñaarel dañu jéxal anna dirasa qisasul anbiya wa ma'rifatul akhbar hum taj'alna nazdadu hubban lahum suñu jàngé histoire yonenti jàng seeni xabar daf ñuy def ñun ñu dolé ko bëgg leen wa raghbatan an nakuna fi suhbatihim dañuy xem même aussi nek seni andando nek seni farando saway bañ gisé yonent bi kessé moy tok sen kanam di wax di len won yonent yi muñ def dañu xey rek jaar nonu ñom ñep bëgg melni ñom kon ñun buñ len netalé ñoñu ñun day tax ñu bëgg len ñu dolé ko bëgg len waye bu nu wagne ko tay comme ni nu wagne ko ni ku nek am kuñ la xollo ku nek am keur guñ la boklo ku nek am fuñ la yemlo lol day tax suñu liggey freiné lol day tax suñu woté du dem lol day tax duñu and lol day tax duñu bok pass duñu bëggante té lol yeb bu amé suñu njulli duwer kon ki jité won jotaay bi xamal na mané waxtu wi jeexna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته